Імёны гародні. Шчыра вітаю слухачоў радыё Рацыя. У этэры праграма «Імёны гародні» і адзін з яе вядоўцаў Уладзімір Хельманович. Сённяшняя наша гутарка будзе прысвечаная постаці Андрэя Кубецкага. Яго мы ўжо згадвалі аднойчы, калі распавядалі пра гісторыю першага гарадзенска-губернскага з'езду і пра тое, як сярод амаль 200 дэлегатаў знайшлося толькі двох: Андрэя Кубецкі і Ян Канатусевіч, якія адкрыта выступілі ў абарону беларускасці. Сёння хацелася б распавесці падрабязней менавіта пра Якубецкага. Нарадзіўся ён у вёсцы Сухмяні каля Гародні 5 кастрычніка 1892 года. Магчыма, вучыўся ў педагагічным інстытуце Феадосіі, дзе ўжо выявіў цікавасць да нацыянальнага адраджэння. У 1912 годзе скончыў свіслацкую настаўніцкую семінарыю. Падчас першай сусветнай вайны мабілізаваны ў войска, і ў 1915 скончыў Александраўскае вайсковае вучылішча. На радзіму Якубецкі вяртаецца ў канцы 1918 году і адразу далучаецца да палітычнай дзейнасці. Быў сябрам гарадзенскага беларуская нацыянальная камітэту, ад імя якога ён удзельнічаў у згаданым вышэй губернскім з'ездзе. Адзін з арганізатараў беларуска-сялянскага з'езду ў Гародні і старшыня абранай на ім гарадзенскай беларускай сялянскай павятовай рады. Сам з'езд прайшоў усяго праз два тыдні, 15-16 снежня, пасля гэтых званага губернскага. Уваходзіў часовую камісію, якой нямецкай улады збіраліся перадаць кіраванне гарадзенскім паветам. У снежні 1918 Андрэя Кубецкі браў удзел у перамовах гарадзенская БНК з гарадзенскай губернскай беларускай управай пра аб'яднанне гэтых арганізацый, аднак спроба дамовіцца скончылася нічым. Быў сябрам партыі беларускіх эсэраў, камітэту нацыянальнага адраджэння Беларусі, арганізацыйнага камітэту па скліканні беларускага краёвага з'езду гарадзеншчыны. Удзельнічаў у клубе «Беларуская хатка». Быў намеснікам Паўла Алексюка пры гарадзенскім камісарыяце БНР, кіраўнік ягонага палітычнага аддзелу. Больш таго, у студзені 1919 году Андрэя Кубецкі выконваў абавязкі тайнага кур'еру ад гарадзенскіх беларусаў у Менску. Даведаўшыся пра пракламаванне стварэння савецкай Беларусі 31 студзеня 1919 году, ён разам з Антонам Борыкам выехаў у Менск з мемарыялам часоваму ўраду БССР і вярнуўся ў Гародню толькі ў сярэдзіне лютага. Гэтая паездка мела вылучна важнае значэнне для захавання адзінага нацыянальнага цэнтру беларускага руху у той час, калі сама Беларусь была падзелена лініяй фронту. Прыкладна ў канцы красавіка 1919 году Якубецкі зноў пакідае Гародню і скіроўваецца ў Коўна, дзе на той момант была частка ўраду БНР. 1 червня 1919 году ён быў накіраваны міністрам унутраных справаў БНР Кастусём Цярэшчэнкам з Коўна ў Менск дзеля інфармацыі беларускіх дзеячоў аб працы беларускага ўраду і з мэтай прыступіць да арганізацыі беларускіх урадавых устаноў Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губернях. Якубецкі на гэты раз выканаў адказную місію. 9 ліпеня 1919 году ён перадаў каля 12 тысяч рублёў Палуце Бадуновай на беларускую дзейнасць. Ужо пазней, калі ў Менску ўвайшлі польскія часткі, Андрэя Кубецкі ў чыне маёра служыў у беларускай вайсковай камісіі, дзе ўзначальваў гаспадарчы аддзел, пазней намеснік старшыні БВК. Зноў прыехаў у Гародню ў якасці сябра БВК 13 кастрычніка 1920 году, адкуль у сярэдзіне лістапада ад'ехаў да слуцкіх паўстанцаў. Пасля пераезду ўлетку БВК ў Лодзь стаў на яе чале, а 17 снежня 1920 году быў прызначаны найвышэйшай радай, ажно галоўнакамандуючым войскамі БНР. Пасля падпісання рыжскай дамовы ў траўні 1921 году Якубецкі на кароткі час пераязджае ў Вільню. У 1921 быў сакратаром віленскага БНК, сябрам беларускага праваслаўнага таварыства Святой Тройцы, выкладаў у віленскай беларускай гімназіі. У ноч з 4 на 5 лютага 1922 году Андрэй Якубецкі, як сябр прэзідыуму віленскага БНК, разам з іншымі 32 беларускімі літоўскімі дзеячамі быў высланы польскімі ўладамі з Вільні ў Літву. З 1922 году жыў у Дзвінску, Латвіі, дзе працаваў настаўнікам Дзвінскай беларускай гімназіі. Браў чынны ўдзел у працы мясцовых беларускіх арганізацый. 13-14 червня 1924 году арыштаваны латвійскімі ўладамі і пасаджаны ў Дзвінскую турму па абвінавачанні ў антыдзяржаўнай дзейнасці, але быў апрацаваны апраўданы судом. Падчас другой сусветнай вайны кіраваў дзвінскім аддзяленнем беларускага нацыянальнага аб'яднання ў Латвіі. Далейшы лёс нашага героя неведомы, аднак сярод архіўных матэрыялаў захавалася згадка камісара гарадзенска-павятовай паліцыі канца 1927 году з загадам усталяваць нагляд за бацькам Андрэя Кубецкага, які пражываў у вёсцы Капцёўка Горніцкай гміны з мэтай высветліць звесткі пра сына. На гэтым сёння ўсё. Дазвольце развітацца. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры «Радыё Рацыя». «Імёны гародні».